niște curse, fac de trici prin bagaje. Trei balineze care să-mi facă masaje. În loc de tablă pun pe mașină blindaje. Să-i umplu pe toți de spume pe tatuaje. Nu văd de nimeni, nici nu răspund la mesaje. Sunt mult prea sus, 163 de etaje. Pe Burj Khalifa nu am chef de anturaje. A venit șeful, presa vrea ia reportaje. Văd mai bine lumea de pe Burj Khalifa. Dansează bruneta. Să mă arăt că-mi vii la mea. Ai fundul mare, vai, cât molul din Dubai. Cât molul din Dubai. Cât molul din Dubai. Vor gaborii să vină să-mi plece toți merii. Uite cum urcă scările ca și curierii. Nu oprim muzica, ne batem ca boxerii. Frăția noastră nu a avut-o nici derii. Ne mira de la soare ca palmierii. Pe viață bună ca sultanii, ca boierii. Am banii, ești pitiții, ceată ca bancherii. Și femei cu piele fină, mortos tapițerii. Văd mai bine lumea de pe Burj Khalifa. Dansează bruneta. Să mă arăt că-mi vii la mea. Ai fundul mare, vai, cât molul din Dubai. Cât molul din Dubai. Cât molul din Dubai. Cât molul din Dubai.